Bíré volt 10-15-kor, és nem csináltam meg. Ha van nyomasztó élmény, akkor például a Németh Balázsos interjú, aki ugye most lépett ki a M1-től. Költözéskor van, mikor az embernek ide ilyeneket hallgatni, szétszereltem az valamit éppen, vagy pakoltam, és akkor meghallgattam a Németh Balázs interjút, és azt gondoltam, hogy jó, hát ez a interjú élmény, az most egy ideig egyedi lesz, ez a nyomasztás, ami abban volt. És nem gondoltam volna, hogy ezt felülmúlja, és mégis egy héten belül nagyjából felülmúlták ezt az élményem, és egy még nyomasztóbb interjút láttam, ami közben fort agyvizem folyamatosan. Akkor picikét tegyük tisztába a dolgot. Öreg Feri barátunk, beszéljünk egy kicsit erről, bár most megszakítom, mert mondtam, hogy most a influencerek hónapjai vannak, és tartom is a szavam, ezután influencer vonalon megyünk tovább, de ez egyszerűen nem tudok nem beszélni róla. Partizán az mindig hoz valami érdekeset, amiről úgy érzem, muszáj megszólalnom. Szerintem mindkettő interjú jó lett. A Gyurcsányos miatt páran kivannak, hogy nem volt elég szigorú, meg hogy nem lett felemlegetve a régi dolgok, de ez pont egy aktuál politikai műsorban volt egy óra, nem egy életút interjú volt, és szerintem amúgy feltette a Marci azokat a kérdéseket, amit gondoltam, és szerintem gyönyörűen vezetve volt a Gyurcsány, hogy égesse magát, mint az állat. Nekem ennél nem kell több, már így is fölment az agyvízem azoktól, amit a Gyurcsány válaszolt, úgyhogy pedig én egy nyugodt ember vagyok. Szóval ilyen szinten szerintem ez az interjú remekül megmutatta, hogy állunk most a Gyurcsány Ferivel, meg ő mit gondol, és szerintem utána már mindenki le tudja vonni a saját következtetését, én is megpróbálom. Bár megértem a Potyondi Edinát is, aki ugye most rakott ki videót, hogy egy kicsit elege van a politikából, hát én pont emiatt gondoltam, hogy egy kicsit így őszi szezont ezt egyáltalán nem politikával akarom berúgni, hanem most az influencer dolgok, jó néha egy kicsit elfordulni ettől a fajta, hát a magyar politikától, mert ott aztán minden nap jönnek olyan hírek, amiken lehetne rage-elni, de erre majd visszatérünk novemberben, amikor indul az új műsor. De úgy érzem, hogy valami azért itt kikívánkozik belőlem, mert bennem volt egy ilyen feeling, hogy majd csinálok egy videót arról, hogy van-e még remény, hogyha van, akkor mit lehet csinálni, nincs amúgy. Gondolkoztam, hogy most, hogy lebőgött az ellenzék ennyire durván, összefogással, annélkül is minden, hogy mindig lebőg, van-e esély még nem lebőgni, vagy mit lehetne csinálni, ezen így gondolkoztam. De így jött a Feri, ha bárkiben még maradt egy kis kicsike, egy pici lelkesedés, vagy egy pici remény arra, hogy itt megváltozhat bármi, akkor befarolt a Feri, és ezt mind felszántotta. Bazeg, itt vagyunk két szar között, az egyik a öreg Feri, önkritika nélküli, jó esetben messiás szindrómája van, rossz esetben egyszerűen csak narcisztikus, és nem tud elszakadni a közélettől, vagy nem tudom, lehet, hogy bűntudata van, hogy kétharmadba belökött, és úgy érzi, hogy neki kell ugyanezt lebontania, hogy ezt a kínzó bűntudatát enyhítse, de akkor így feltételeznénk, hogy van bármilyen bűntudata neki dolgokért. És a másik oldalról meg itt van a Orbánnak ez az egész rendszer, ez az egész cinikus, mindent szétlopunk, és mindent csak akkor kezelünk, amikor már tönkre van baszódva teljesen rendszere, miközben a napokban ugye a tanárokért tüntetnek folyamatosan. Nem tudom, láttátok-e azt a videót, amiben a két kirúgott tanár nyilatkozik, az, hogy mondjam, elég nyomasztó volt az is. Nyilván a Orbánék majd most a következő egy évükből kiderül, hogy mekkora zsenik. Világválság után, amikor elkezdtek jönni az EU-s pénzek, akkor mindenki nagyon könnyebb volt egy kicsit így osztogatni a pénzt, meg így meglenni, de most, amikor az első igazi világválsággal kell szembenézniük, majd most derült ki, hogy mennyire értenek hozzá, bár sajnos már kezd kiderülni, látván a forintból, ami most már 420 euró. Pont láttam a Magyarósnak egy videóját, és abban az iPhone 1-et hasonlítja az új iPhone-hoz, és ott mondta, hogy amikor az iPhone 1 megjelent, akkor a dollár még 165 forint volt, vagy valami ilyesmi, nem emlékszem. Régi szép idők. Ez itthon úgy látszik az elitnél, legyen az jobb, legyen az baloldal, legyen az ellenzéki, legyen az Fidesz, legyen az NER-es. Az, hogy felelősség mindig máson van, ezt a Feri nagyon szépen eltanult az Orbánék, tudom, hogy mindig nyilván más a hibás. Most is a baloldal elméletileg a hibás, még mindig az inflációért, olyanokat is olvastam, meg nyilatkoztak fideszesek, hogy a baloldal miatt van infláció. akiknek 12 éve semmi hatalmuk nincs, jó, mindegy, vagy a Brüsszel a hibás, vagy a migránsok a hibásak, vagy a elhibázott szankciós politika a hibás, meg minden hibás, igaz, hogy még nem vonatkozik semmilyen szankció. Oké, minden hibás, csak mi nem, soha nem hibázunk semmibe, ezt úgy látszik, ezt megszívlelte a Feri is. Utolsó próbálkozás, tehát hogy mi volt a demokratikus koalíció megkülönböztetett felelőssége a választási vereségben, a te megítélésed szerint? De szerintem semmi. Azt állított, hogy nem volt felelősségetek megkülönböztetett módon ebben az eredményben? Őszintén azt gondolom, hogy nem. Híradó szerkesztő, nem Németh Balázs. Ez egy történelmi politikai tévedés, amit a jelölt úr szerepével mi ott elkövettünk. Nem az én dolgom volt. Történelmi vereséget szenvedett ő, nem mi, ő. Ezért az ellenzéki lista tagja is veszítették el ezt a választást, nem csak Márki-Zay Péter egyedül. Te gondolod így, én nem így gondolom. De, még egyszer mondom, az anyagíráshoz és az anyagkészítéshez Németh Balázsnak ebben a szervezeti rendben nincs köze. Szerintem Klárának nincsen köze. Meg őszintén szóval nekem sincs. Ez jó. DK, mint a legnagyobb ellenzéki párt, az ellenzék legnagyobb lebőgésénél azt mondta, hogy nekik ez semmi közük, minden a Márki-Zay hibája, bár ugyanebben az interjúban azt is mondja, hogy... Az egy teljes félreértés, hogy politikusok a főszereplői a politikának. Nem így van. A pártok a főszereplői a politikának. Még kicsit örült is szerintem, hogy de jó, hogy nem a Klára volt elől, így rá lehet az egészet kenni a Márki-Zay Péterre. Nyilván a Márki-Zay Péter sem volt tökéletes, de megnéztem volna ezt a választást egy Gyurcsány nélkül. Érdekes lett volna végre egy választás nélkül, nem? Érdekes, hogy a saját felelősségét nem látja a Feri, de... Volt olyan interjúd, amelynek az eredménye az, hogy mondjam, befolyásolta a választást, mert olyan mondatokat mondott a miniszterelnök jelölt, amelyet a kormány egyébként okkal tudott használni. Most én megkérdezhetlek téged arról, hogy mi a te felelősséged a választási vereségben? A riportert, aki normális dolgokat kérdez, felelősségre mondják azért, hogy mit mondott a jelölt, nem kierőszakolta a választ szerintem. A Márki-Zay Péter ott azt mondott, amit akart, és szerintem amúgy nem is mondott semmi rosszat. Ez az, hogy ezt utána kifordított a propaganda gépezet. De egy miniszterelnök jelölt, akinek az a dolga, hogy állandóan megjelenjen és mutassa az arcát és interjúkat adjon, a propaganda gépezet, ha nem lett volna ez a részlet, akkor felhasznált volna egy másik részletet. Tök mindegy. Valami részletet úgy is találtak volna. Naív azt feltételezni, hogy ha nincs ez, akkor más a választás. Akkor van egy másik, mivel amit mondott, az is teljesen kontextusában teljesen értelmezhető. Igazából pár másodpercet bárhonnan kiragadhatsz úgy, hogy elferdítsd, ahogy szerinted el kell ferdíteni. Meg az, hogy egy riporterre fogni, hogy ki akart kényszeríteni egy választ. Igen, ez a dolga, hogy kikényszerítse a válaszokat. A politikusoknak meg az a dolga, hogy hát úgy válaszoljanak a legjobb tudásuk szerint. Egyfelől imádjuk, hogy végre valaki bekérdez, másfelől meg, hogyha tényleg valaki beletörik a bicskája egy bekérdezésbe, akkor meg már ő a hibás. Na most akkor mi? Most akkor így simogatva legyen az ellenzéki, vagy pont azt szeretjük, hogy nekik is ugyanúgy bekérdeznek. Kérdésekkel provokált a riporter, tudjuk, ez a feeling. Sokat beszélgethetünk erről a kampányról, engem ez olyan rohadtul nem érdekel ugyan, de hogyha neked ez a fontos ma estére, akkor beszélgessünk erről. Nekem amúgy egész fontos egy történelmi vereséget megbeszélni, aminek masszív részei voltak, mert mindenki más szerint, csak szerintük nem. Ezt képviselem. A választók meg eldöntik, hogy jönnek-e velünk, vagy nem. Te már eldöntötték. Négyszer is. Lehet, hogy azzal tartják sakkban a Gyurcsányt, hogyha visszavonul, akkor kap egy elszámoltatást. És igazából a Fidesznek is jó, hogy nincs elszámoltatva, mert ott a Gyurcsány, és mindig lehet rámutogatni. Gyurcsánynak meg kiérheti a szereplési vágyát, és nincs elszámoltatva, és ezért jó. Bár igazából az elszámoltatás, az mindig így mondják, de hogy mondjam ezt, hogyan számoltatsz el valakit? Főleg ennyi év távlatából. Pont általában a politikának az a lényege, hogy legálisan lopják szét magukat, úgy csinálják a törvényeket, hogy lophassanak. Szóval azt sem tudom, hogy pontosan miért menne bíróságra a Gyurcsány. Szóval ez ilyen szép szavak, hogy elszámoltatás, de aztán már nem biztos, hogy megállná a helyét, hogy így, na jó, akkor 20 évvel ezután elővesszük a dolgokat, nézzük, mit tudunk, hát ez már nem így megy szerintem. De én láttam egy filmet, azt hittem, ez egy doksi film, amiben elszámoltatták a Elment az összöd, fantasztikus jó film volt. Egy magyar filmmaratonon kielemeztem, ha valakit érdekel. Na mindegy, jó, ezt beszéli kifelé a Gyurcsány, hogy ők minden tökéletesen csináltak, de azért ott a párt csak átgondolta, hogy mit csinálunk szarul, nem? Legalább ennyit megtehettek volna, nem? Ezután a választás után és a korábbi választások után is ellenzéki pártok vezetői lebontak és tisztulítások következtek a pártokon belül, kivéve a DK-nál. Te az elnöki pozíció gyakorlatilag megszakítás nélkül birtoklod, és a választási vereségeknek nincsen ilyen értelemben erre a pozíciódra nézve bármifajta következménye. De nézd, mi minden választáson egyre jobban szerepeltünk 2010 óta. Minden választáson. Ez a helyzet. Figyelj! Legalább valaki derűsen látja a dolgokat, nem? Ők igazából minden évben egyre jobbak. És ez a lényeg, hogy az ország, az mindegy. Dore Flára azt mondta a tévévitában, hogy te alkalmatlan vagy, Péter. Ezt mondta. És aztán kampányolt neki végig októbertől kezdve. Nem, aztán nem hívta fel a Péter őt februárig. Majd februárban fölhívta. 3 hónapig nem hívta fel. Dobrev Klárának nincsen köze ehhez a vereséghez. Ez mint egy óvoda. Ez egy óvoda. Óviban vagyunk, hogy erről van szó, hogy a Klárikát fölhívta a jelölt. És ezek az ország sorsát befolyásoló emberek, hogy úgy érzi a Gyurcsány, hogy ő a kakas, a Klárika tyúkanyó, és az ország az a old. És akkor ők ott kotkodácsolnak, meg ők ott valakik. A kis csibékre, akik mi vagyunk, vigyázgatnak. Klárik az mindenki anyukája, Feri mindenki apukája. És hát nem értékeljük őket eléggé, az a baj. Ki lenne alkalmasabb a ellenzék vezetésére, mint a feleségem? Hát ha valaki, én nem lennék elfogult, ugye? Nyilván. Második volt a szavazólapon kb. Végig kampányolta. Még ott volt az arca. Ja, mondjuk az túlzás, hogy kampányoltak. Addig nagyon kampányoltak, amíg a Dobrev Klára előválasztásán kellett kampányolni. Utána már, amikor Márki-Zárt, annyira azért nem volt fontos, hogy kampányoljon a DK teljes bevetéssel, mert nem ők nyerték meg. Szóval igazából fontos az, hogy a Fidesz le legyen váltva, de azért annyira nem fontos, hogyha nem mi vagyunk az, akik az élén állhatnak ennek. De én nagyon büszke vagyok arra, amit mi csinálunk. Én elképesztő helyes embereket látok a mi köreinkben. Mi ezt nem látjuk. Nem értitek, hogy igaz, hogy segítünk tönkrebaszni az országot a Fidesznek, de közben mi tök jó móka abban a pártban, én ott szeretek lenni, olyan, mint ilyen kis tábor, mindenki szereti egymást, ott jól működik, nevetgélünk, lemegyünk a kantinba, együtt eszünk. De ez nem igaz, hogy nem lehet megérteni. Igaz, hogy lehetne egy könyvklubot csinálni köré. Hát mi pártot csináltunk köré, ami hát lehet, hogy nem segít amúgy másban, de mi tök jól érezzük magunkat. De olyan, mint egy nyári tábor régen. Hogyha valaki elkezd pletykálkodni, de ezt megtanulták viszonylag korán, akkor én behívom a másikat, akiről pletykálkodik, beszéltek meg, addig kimegyek a mosdóba. Ezt megtanulta mi pártunk. Ez azért van együtt, mert nagyon vigyázunk egymásra. Ezt is megtanultak a Fideszéktől. Vigyáznak egymásra, hűségesek egymáshoz, ez fontos. Az, hogy most ez most nektek, pribékeknek jó-e, meg tudják-e venni a kiflit a hónap végén, az már nem az ő dolguk. Ők rendes emberek, hogyha valaki pletykál, azt megbeszélik, szóval nem tudom, mi ez a sok kritika, ami éri őket. Én ezzel kelek, ezzel fekszem, a zsigeremben van, a sejtjeimben, a közéletnek mindenfajta vibrálása. Hogy mi történt valójában, és hogyan lett ő az ellenzék jelöltje, én ezt nem tudom megmondani. Mai napig rejtély, hogy mi volt a választók fejében, hogy ezt akarták valójában. Baloldali, liberális emberek érveltek mellette. Mai napig nem értem, hogy miért. Nem érti, hogy miért. Hát ez aranyos. Nem érti a Feri. Ó, Istenem, miért akar politikus lenni, hogyha ilyen alapvető dolgokat nem ért meg? Pedig nem nehéz megérteni. Végre valami friss arc volt a politikában, aki minden hibája ellenére, és pont, hogy gyakorlatilag az, hogy valaki nincs teljesen megrontva a politika által, valaki nem világéletében politikus volt, ezért elkövetett egy csomó kezdő hibát. De pont ez volt az imponáló is, hogy valaki őszinte, valaki nem úgy akar beszélni, mint a többi politikus, valaki hiteles volt végre. minden balfasságával együtt. 12 éve vagyok ellenzékben, és őt jobban szerették. Ezt nem értem. Nem értitek, hogy én jobb vagyok? Igaz, hogy 12 éve non-stop kétharmaddal veszítünk, de hát értsétek meg, hogy rám van szükség ennek az országnak. Nulla önkritika. Ez borzalmas. Ez borzalmas. Ez hihetetlen. Ez tényleg szörnyű. Segíteni kell Ferinek, mert nem érti, hogy hogy lehet valakinek sikere, aki nem ő. Most elmondtuk, hogy Márki-Zajban mit láthattak, de igazából az is ugyanúgy benne van, hogy a Feriből van elegük már az embereknek. Állandóan ott van mindig a pofája. Bárki tényleg jönne kívülről, végre egy friss ember, akkor ő neki a Ferivel kell megküzdeni, a Feriékkel. Ők nem egy izé, hogy na jó, akkor együtt talán sikerülhet, hanem hát mi vagyunk az ellenzék közepe, mi vagyunk az nagy ellenzék, és akkor a Ferinek elsődleges, mihelyt jön valaki új, akkor elfordul a Fidesz felől, amit így mély torkozik egész nap, és akkor rá szétszedi azt, aki a kihívó lehet, mert ez így működik ez a rendszer, hogy mindig a Feri a kihívó, úgyhogy Ferinek az a dolga, hogy mint egy ilyen csahos kutya, valaki jönne egy friss arc, hogy szétszedje. És érdekes módon bárki jön, igen, utána a Feri az mindig ott van. Ő mindig ott van. 12 éve mindig ott van. Jönnek, mennek az emberek, és egy idő után elérte azt, hogy az emberek már inkább nem is jönnek. Ott a Fidesz, ott a Feri, hogyha jövök, engem a Fidesz is szétszed, a Feri is ellenséget látja bennem. Közben a propaganda elhitteti, hogy amúgy a Gyurcsány csahos kutyája vagyok, miközben a Gyurcsány is engem szed szét, miközben a Gyurcsány a csahos kutyája a Fidesznek. Megértem, hogy az emberek azt mondják, hogy nekem ez nincs kedvem. Ha valakinek nagyon sokat köszönhet a Fidesz, már az, hogy annó megválasztották őket, de hogy azóta is Feri mindig gondoskodik arról, hogy ő maradjon a kihívó. Gyurcsány gyakorlatilag a legnagyobb és leghasznosabb neres. Neresekkel ellentétben el tudom képzelni Gyurcsányról, hogy ő ingyen csinálja ezt. Ja igen, és fontos, hogy a Gyurcsány nem tud semmiről semmit. Ott se volt, nem ért semmihez. Valahogy mindig kijön, hogy ez pont erről nem tud. A DK-s jelöltek kevesebb szavazatot kaptak arányaiban, mint amit az ellenzék kiveszlista tudott hozni. Ha miután te ebből felkészültél is, hogyha ezt mondod, akkor nyilván így van. Én ezt nem tudom. Én nem ez a fajta vagyok, aki bújja a közvéleménykutatásnak az ilyen típusú elemzéseket. Szerinted mi magyarázza azt, a DK-s egyéni jelöltek rosszabbul teljesítettek, mint a közös ellenzéki lista? Nem tudom. Ha igaz, amit mondasz, akkor nem tudom. Van-e szerinted a DK-nak képessége és lehetősége bizonytalanokat, vagy még inkább nem elkötelezett, de mégiscsak fideszes szavazókat megszólítani? Én ezt nem tudom. Én nem veszek elő A4-es papírt, és ilyen írok mindenfajta ákombákomot fölfele. Képviselek valamit. Ez az asszony, aki egyedül neveli a gyermekét, kifizette volna a teljes tartozást, amit egyébként a Covid alatt halmozott fel. Igen, én azt hiszem, hogy nem így történt, de... Ezt egészen biztosan merem neked állítani. Akkor meg lehet, hogy nem jól járunk el ezekben a történetekben. Abszolút lehet, hogy neked van igazad, de én ezt nem tudom. Tehát ugye én lenni pártelnök, ha nem haragszolt át. Én nem fogok belemenni egy kerület dolgaiba, én csak azt tudom mondani az enyémeknek, hogy tessék szépen viselkedni az emberekkel. Ugye én nem vagyok egy nagyon operatív csávó, úgyhogy én ezt pár napig itt művelem, aztán majd valakit találok, aki átveszi tőlem. Pedig azért valaki hivatásszerűen 20 éve politikus azért beletanulhatna már pár dologba, nem? Azért fizet a Fidesz, hogy ott legyen a pofám. Nekem nem kell értenem semmihez, csak fontos, hogy a pofám mindig ott legyen, ott legyen. Hát hallotta már a Feri a kritikákat, és mindent hallott már. Mindenki szidja folyamatosan, de az ő lelke acélból van, őt nem lehet megsérteni, vagy mégis? Ugye engem nagyon sokan bántanak Magyarországon. Tök rendben van, bántsanak. Én ezzel megtanultam együtt élni. De egyébként meg megyünk nagyjából előre. Én ezzel együtt élek. Én ezen túl vagyok. Hát igen, megtanult ezzel együtt élni, de... Nagyon sok támadási felület van a személyedet illetően az orbáni hatalom gyakorlás szempontjából. Annyival söpröd le ezt a kérdést, hogy te hasznos hülyé vagy az Orbán rendszernek, vagy sem, hogy ezt mindenki döntse el saját magának, vagy van erről valami olyan reflexiód, amit szívesen megosztanál a nyilvánossággal? Nézzétek, hogy megsértődött ezen. Hát előbb azt mondtam, már túl van ezen. Szerintem nem akartad mondani ezt a hasznos hülyét. Én idéztem most több olyan ellenzéki véleményt, amit megfogalmaztak sokan. Jó, szerintem ilyet nem mondunk egymásra. ha nem haragszom. Jaj, szegény. Ferit megbántották. Úgy sajnálnám, hogyha nem zsinórban a negyedik kétharmadot okozta volna. Szerintem ezt akarta mondani a Marci, és én is aláhúznám ezt a dolgot. És akkor még ez egy enyhe fogalmazás volt. Most van 1 millió szavazónk, én azt gondolom, hogy egy év múlva lesz 1,5 millió szavazónk. Az 1 millió szavazót, azt mire alapozod? Hát ez a 10-12% az összesben, az annyi. Amit a közvéleménykutatók mérnek nektek? Az annyi. De még beszartatok közvéleménykutatókat. Na jó, ilyenkor azért jó. Jó, de Feri, azért ti se vagytok tökéletesek, nem? Szerintem, amit mi csinálunk, az nagyon rendben van. Az nagyon rendben van. Hú, most a következő összeállítás, az zseniális. Hogy valaki ennyire vakon legyen, az szerintem azt tanítani kéne amúgy. Az Árnyék kormánnyal, Klárával szerintem egy nagyon szép dolgot csinálunk. A reményt teremtettük meg. Öcsékocsmában eddig verték az asztalt a harmadik sör után, hogy ez meg az a baj ezzel a kormánnyal, akkor visszaszólt a Béla, jó, de hát ki más? És tényleg, hát ki más? Széttették a kezüket. Mostantól kezdve azt fogják mondani a Köcsei kocsmában, hogy ez a Dobrevnek a kormánya. Milyen reális szenárió. És tényleg, hát ki más? Széttették a kezüket. Mostantól kezdve azt fogják mondani a Köcsei kocsmában, hogy ez a Dobrevnek a kormánya. Hogy lehet ennyire pokol valaki? A Köcsei kocsmában ezt fogják mondani. Szerintem a Klára meg kitűnő miniszterelnök lesz ennek az országnak. A feleséged jó miniszterelnök lesz, de aranyos. Hát nyilván, mondanál is már. Kis az lesz, be kell neked valljam, hogy a következő miniszterelnököt úgy hívják, hogy Dobrev Klára. 2026-tól? Vagy előtte, ezt nem tudom. Hogy lehet valaki ennyire vakon, bazd meg? Én nem hiszem el. Én falun nevelkedtem, pont ilyenek voltak ott a kocsmák, ilyenekről beszéltek. Hát így ülnek a ászok fölött, és így már megint mekkora rezsi, de az meg, hát ki más, és azt mondja valaki a háttérből, ilyen füstből a sarokban, há majd a Dobrev, és így, igen, láttad azt az árnyék kormányt, fú, beleg, az már árnyék kormány, az, ilyen jó árnyék kormányt se láttam még, ez az, Dobrev, majd ő megmutatja. Meg akarom csinálni egy ilyen izében, ezt egy ilyen filmes jelentben, ilyen tarantínos, hogy beszélgetnek az emberek, kocsma, minden, és akkor így veszekednek, jó, de ki, és akkor így tudod, mint amikor a gyűrűk urába ott háttérben ül az Aragorn, és akkor így itt ott van, így alig látszik, de ott van, aki azt mondja, így a pipát kiveszi a szájából. Hát a Dobrev, és mindenki oda néz, így a zene így lehalkul, és így micsoda, mesélje. Hallottatok az árnyék kormányról? Kirázza a hideget, ez fantasztikus jelenet. Mi jetzt ilyen Freund? Oder wird man Straßen Geburtstag wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit in Gefängnis verbringen? Dürfte ich mich vielleicht erkundigen? Wie unser frisch gebackener Vater hier, habe auch ich ein sehr genaues Ohr für Akzente. Aj, filmeket akarok csinálni, most elkezdtem ilyen forgatók, most elkezdtem komolyan venni, én írok egy könyvet, én is egy influencer könyvet amúgy, és elkezdtem forgatókönyvíráson megint tanulni. Van egy jó sztorim szerintem, amiből szívesen csinálnék filmet. Nem tudom, hogy forgatókönyvnek írnagyom meg, vagy regénynek. De hát a Henry Kettner, én is akkor kiadhatok egy könyvet, nem? Hagyjadjak már kéként, van egy jó ötletem. Orbánék, adjanak rá pár száz milliót, hogy megcsináljam ezt a filmet, és addig se tudok YouTube-on ugatni rájuk. Na? Ha? Ja igen, hogyha most a jövőről egy kicsit így még reménykedtünk volna valamiben, amúgy most ki is térhetünk egy kicsit a jövőre. Meg gondolkoztam én, de lehet, hogy ezt egy külön videóra tartogatom, hogy hogyan lehetne felépíteni egy új ellenzéket. Volt bennem egy ilyen videó ötlet, hogy így csak egy ilyen gondolat kísérletnek így összeszedem magamban, de azzal, amiket itt a Feri mondott, így gyakorlatilag tök mindegy. Ennek nincs remény erre. Ennyi. Most itt van az ellenzéki káosz és romok, minden egy rakás fos. Fidesz bármit megtehet. Ugyanazok az arcok ülnek a parlamentben, akik a rendszerváltáskor ellenzék és fideszes szinten is. páran lecserélődtek, meg meghaltak, de amúgy nagyjából ugyanaz a brancs van ott, az a brancs, aki. Ha rendszerváltáskor jól pozícionáltad magad, vagy a politikában, vagy a bizniszben, akkor elég jól jártál, mert ott föl lett osztva az ország. Mindegy. Gondolkoztam, hogy mit lehetne csinálni. Azt el kell engedni 4 év múlva, azt is szerintem, hogy 8, így. Szerintem, ha most elkezd valaki tudatosan felépíteni valakit, akkor mondjuk 12 év múlva lehet, hogy labdába lehet rúgni. Lehet, hogy 4 év múlva csodával határos, amit el lehet érni, az, hogy bekerülsz a parlamentbe. De ahhoz már tényleg csoda kell. Nagyjából minden, ami ellenzék, azt porrá kéne égetni, hogy úgy mondjam, sóval behinteni a helyét. Talán a Momentum még nincs teljesen elveszve, szerintem ott volt következménye a választásnak is. Szándék van arra, hogy itt valamit csináljanak, de ők se tudják, hogy mi legyen, ami egy pártnak szerintem korrekt lehet, főleg, hogyha kitalálja magát. Én MZP-t sem írnám le, lehet, hogy neki is helye lenne valahol. De amúgy nagyjából beszántanám az ellenzéket. És az alapoktól kéne elkezdeni az egészet felépíteni, de hogy kinek van erre ideje, pénze és energiája? Ez a fő kérdés. Látva, hogy valószínűleg ez egy szélmalomharc lesz, amit évekig, évtizedekig kell csinálni, és akkor talán lesz valami eredménye. És folyamatos non-stop propaganda szembeszélbe csinálni, és cserébe még valószínűleg megpróbálnak tönkretenni is. Úgy lehetne csinálni, hogyha lenne több milliárd forint, amit odaadnának profi embereknek, hogy na akkor most építsünk fel egy ellenzéket, nektek ennyi a munkátok, csinálni kell. Akinek erre képessége lenne, hogy egy ilyen dolgot elvigyen a hátán, hogy egy teljesen nulláról felépítsen valamit, és ennek a média megjelenéseit, ezt marketingelni kell nagyon durván, máshogy nem lehet elérni. Rengeteg ember kell, helyi emberek is kellnek szerintem, akik a helyi problémákkal, helyi emberekkel veszik fel a kapcsolatot, és egy óriási nagy média jelenlét is kell, amit nem lehet erőből, hanem okosan kell csinálni, és akik ehhez ennyire értenek, a szakértelmét sokkal jobban megfizetik amúgy a versenyszférába, úgyhogy miért lenne az bárki, hogy hát én most a saját és a családom megélhetését sútba dobva megpróbálok valamit elkezdeni, cserébe szinte biztos, hogy semmi esélyem ekkora pénz és média túlsúly ellenében, mert minden a maradék pénzem, amit leadózok, azt ellenem fordítják majd, és még rengeteg más emberét is. Az biztos, hogy izgalmas kihívás, ha ezt egyszer valaki véghez viszi, és aztán egyszer leváltja ezt a rendszert, akkor abból könyvet írnak, és biztos máshova is szívesen elhívják kampányokat csinálni, de aztán az életed rámenne, az idegrendszered. Kéne találni valami arcot, aki jól tud beszélni, szerintem közép, nem túl fiatal, nem túl öreg, egy jó kiállású ember, és több szinten el kéne kezdeni építkezni, hogy őt felbrendelni, felépíteni egy hiteles embert, mellette minél több helyen ott lenni, helyi problémákkal foglalkozni, helyi minden régiókra kéne bontani, mindenhol közvetlen az emberekkel tartani a kapcsolatot, helyi problémákra megpróbálni választ adni, rengeteg média hack kell, hogy egy kicsit felhívd magadra a figyelmet. Ha valamikor lehetne kezdeni felépíteni valamit, az most, amikor a legnagyobb válság van, mert egy ilyen válságnál jobb lehetőség nem lesz arra, hogy ha valamikor elégedetlenek lesznek az emberek a kormánnyal, az most lesz a következő években. Tényleg itt van ez a válság, ez a lehetőség, tényleg, és nem lesz, aki megragadja, és tényleg az előnyére fordítsa, vagy ha valaki lesz, akkor félek, hogy egy Gyurcsányék, és az annak meg még annyira se örülök. Tényleg kéne egy ilyen milliárdos fazon, aki ebben rengeteg pénzt beleöl, amiből fel lehet építeni embereket, akiknek aztán legalább akkor non-stop ezzel tudnak foglalkozni, és helyi szervezeteket csinálni, amik ugyanúgy elkezdik helyileg felépíteni magukat. Mert ezt nem lehet csak központilag irányítani. Kell egy központi arc, és kellenek szerintem minden régióban emberek, akik szép lassan felépítik, és majd ha ezt folyamatosan nyomják non-stop, akkor lehet, hogy 8 év múlva már lehet valami. Hát egy hiteles arcot megtalálni, aki mondjuk egy 40 és 50 közötti férfi ember, akinek nagyon jó kiállása és beszélője, aki akit Orbán mellé raksz, és azt mondod, hogy fú, ez tele van energiával, jól beszél minden. Én mondanám a nőt is, Magyarország még nem ért meg egy női vezetőre szerintem. Dobrev Klárára sem. Sok mindenre nem ért meg még Magyarország. Pedig figyelj, egy jó kiállású nő is adnék, csak úgy érzem, hogy a magyar társadalom egy része, ez nem ért meg erre. Szomorú. Nem azt mondom, hogy én elkörülök, hanem azt gondolom, hogy sajnos ez van. A Márki Zaj ennek egy részének mindenképp megfelelt. Márki Zaj nevét azt áthúzták a minden sáron. Na mindegy, érdekes. Fia, valaki ide jön, azt mondja, hogy itt van csomó milliárd forint, építs fel valamit, valószínűleg azt mondom, hogy én nem értek hozzá, kéne emberek, akik értenek hozzá, de az ember agyát, ez mindenképp azért érdekes dolog, hogy mondjam, amit így, na mégis mit lehetne csinálni ekkora rakásszarból, így a semmiből felépíteni valamit, hogy lehet az emberekhez elérni. Nyilván ez valamennyire nekem is a dolgom, hogy az embereket megszólítsam, a figyelmüket felkeltsem, valamennyire van ilyen átfedés az én munkámmal, de ez egy teljesen más irány, ami sokkal többet követel az emberből, mint amennyit ad. Úgyhogy valószínűleg az agyamat azt izgatná ez a feladat, de na mindegy. Hogyha valaha bárkinek volt ilyen ambíciója, akkor is a Gyurcsány majd mindjárt letöri a szarvát, mert egyértelmű, hogy ők nem akarják átadni a stafétát a fiatalabb generációnak. Kár lenne tagadni, a DK arra tör, hogy maga rendezze össze ezt a hat pártot valamilyen módon egy gravitációs pontként. Ezt ki lehet akkor már mondani? Abszolút. Egy-két ciklust szerintem még végig csinálok. Hát jó. Király. Az a baj, nincs remény. Nincs remény, de elképzeltem egy szebb világot, ahol Gyurcsány egy ilyen interjút adott. Elképzeltem ezt a világot, ahol így zárta le ezt az interjút. Én egy ármány vagyok. Én miattam vesztünk. Ez dráma. Ennek a végén emberi tragédiák, családi tragédiák sokasága van. Én terhe vagyok a kampánynak. Akkor nekem nem szabad szerepelni. Sajnos megafon módszerekhez kellett nyúlnom, hogy egy ilyet lássunk. A valóság az, hogy Gyurcsány most már biztos, még itt tervez maradni egy ideig, úgyhogy mi is, amikor azt mondta a Gyurcsány, hogy még pár ciklus végig visz, akkor a Karmalitában is felsohajtottak, hogy jó van, akkor nem kell aggódni. De valahol azt mondják általában, hogy az ország politikusai azok valahol az országot reprezentálják. Valahol az országot képviselik. Ezt sikerült kitermelni nekünk. Amit kitermeltünk a rendszerváltásra, ugyanaz a szar van. És azt mondják, hogy olyanok az ország politikusai, amilyet az ország megérdemel. De én szomorú vagyok, én tényleg ezt érdemlem? Mindig. Tényleg ezt érdemlem? Egyik oldalról ott a cinikus, csak a saját hasznát leső NER, másik oldalról meg a narcisztikus szereplésvágyjal küzdő Gyurcsány, és ez van. Ezt érdemlem? Úgy gondoljátok, hogy ezt érdemeljük?